Południowe słońce. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 29 lipca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 12 ministerstw może być w gabinecie premiera po rekonstrukcji rządu. O tym, że takie są przymiarki, mówi szef klubu PiS. W Domu Pomocy Społecznej w Gostyninie na Mazowszu stwierdzono 9 nowych przypadków koronawirusa. W sumie przebadanych zostanie tam ponad 100 osób. Na początek jednak akcja wyciągania mężczyzny, który wpadł do szybu przepompowni w Gromcu w Małopolsce. Ratownicy dotarli do mężczyzny, który wpadł do mającego 9 metrów głębokości szybu przepompowni wody w Gromcu w Małopolsce. Udzielono mu pomocy, ale służby podają, że jego stan jest poważny. Nie wiadomo, kiedy mężczyzna wpadł do szybu. Zgłoszenie strażacy otrzymali około 10 rano. Jak podała Straż Pożarna, do wyciągnięcia mężczyzny będzie potrzebne prawdopodobnie wsparcie specjalistycznej grupy ratownictwa wysokościowego z Krakowa. Gabinet premiera zostanie odchudzony. Będzie w nim mniej ministerstw. Przez dziennikarzy w Sejmie był o to pytany szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. Na uwagę, że ze zmniejszenia liczby ministerstw nie ucieszy się lider Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który jest koalicjantem PiS, odpowiedział. Nie, no Zbigniew Ziobro ma swoje ważne ministerstwo i myślę, że przystanie na to, że jedno mu wystarczy. Rozwiązanie. No przy 12 nie jest możliwe, żeby mniejsze partie miały więcej niż jedno ministerstwo. No decyzja jeszcze nie jest, to są przymiarki. Z zapowiedzi innych polityków PiSu wynika, że do rekonstrukcji ma dojść we wrześniu. Wtedy też partia ma przedstawić program dla wyborców z dużych miast. Wicemarszałek był też pytany o podział Mazowsza. Toczy się na ten temat dyskusja także wewnątrz naszego środowiska. No jedni są za tym, żeby to zrobić. Jeżeli to zrobić, to trzeba by to zrobić pilnie. Inni za tym, żeby to odłożyć. Na razie decyzja wkrótce, dlatego że jeżeli to trzeba zrobić, no to zaraz. W ubiegłym tygodniu dziennik Gazeta Prawna napisał, że projekt ustawy w sprawie podziału województwa mazowieckiego ma w lipcu trafić do Sejmu. Według dziennika Warszawa razem z przylegającymi do niej powiatami miałaby zostać wydzielona z mazowieckiego i stworzyć nowy region. 9 nowych przypadków koronawirusa w Domu Pomocy Społecznej w Gostyninie na Mazowszu. Jedna osoba zmarła. Szczegóły zna Katarzyna Piórkowska. Gostyniński sanepid poinformował wczoraj o 9 nowych przypadkach koronawirusa w DPS-ie. To 7 mieszkańców i 2 pracowników placówki. Jeden z mieszkańców zmarł. Robimy co możemy, żeby wirus dalej się nie rozprzestrzeniał, zapewnia starosta gostyniński Arkadiusz Boruszewski. Pacjenci, którzy zostali dotknięci chorobą, są w osobnym skrzydle, także są izolowani. Są wydzielone osoby, które mają opiekę nad tymi pacjentami. No i zachowane te szczególne środki ostrożności, czyli jednorazowe fartuchy, maseczki. Dezynfekcja. W sumie zakażenie potwierdzono już u 24 osób. To 15 mieszkańców, 5 pracowników i 4 osoby z otoczenia. 2 mieszkańców obciążonych chorobami współistniejącymi trafiło do szpitala. Pozostali nie mają objawów choroby. A wymazy do testów pobrano już od wszystkich 80 mieszkańców i 30 pracowników DPS-u. Dzisiaj resort zdrowia poinformował o 512 zakażeniach koronawirusem. Ponad 180 zakażeń było na Śląsku i ponad 100 w Małopolsce. Francuska policja zlikwidowała duży obóz nielegalnych imigrantów. Koczowali oni na północnych przedmieściach Paryża, które bezpośrednio przylegają do stolicy. Ewakuowano ponad 1500 osób, które pod namiotami koczowały od kilku tygodni na nadbrzeżu kanału Saint-Denis. W większości są to uchodźcy z Afganistanu i Sudanu, którzy uciekli przed konfliktami zbrojnymi w swoich krajach. Nielegalnych imigrantów przewieziono do tymczasowych miejsc pobytu w ośrodkach, w których mają zapewnione dobre warunki higieniczno-sanitarne. Stołeczna prefektura podkreśliła, iż ewakuacja była podyktowana m.in. ryzykiem związanym z powrotem epidemii koronawirusa. Dodano, że akcja policji była kolejnym etapem wynikającym z polityki prowadzonej wobec nielegalnych imigrantów, usiłujących koczować w wątpliwych warunkach sanitarnych tego typu skupiskach organizowanych na dziko. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. We Włoszech na razie nie będzie nowych restrykcji z powodu koronawirusa. Premier tego kraju, Giuseppe Conte, co prawda chce przedłużyć stan kryzysowy do 15 października, ale jak powiedział, na razie nie idą za tym żadne inne kroki. Wprowadzenie wspomnianego rozwiązania ma pomóc w przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego w połowie września. Tamtejsze klasy mają być znacznie zmniejszone, co oznacza, że potrzeba będzie dodatkowych miejsc na stworzenie szkół. To był serwis Trójki.

Late Summer na szczęście tylko w tytule, bo mamy 29 dzień lipca. Naszym gościem jest Ania Szarmach. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedziałaś mi przed chwilą, że to nagranie przypadkiem znalazło się trochę na płycie Envy i tak naprawdę miało być na twoim albumie. Dokładnie tak. To była jedna z kompozycji w naszym banku i w naszej szufladzie, która była przeznaczona na płytę Shades of Love, wydaną parę lat temu. I stwierdziliśmy, że ona trochę nam odbiegała od tego, żeby się połączyć tak naturalnie z resztą piosenek i zostawiliśmy ją. I Envy, Maciej Goliński, mój współproducent, którego serdecznie pozdrawiam, jeśli nas słucha, zapytał, czy może wrzucilibyśmy to na jego płytę Time and Light, którą zresztą bardzo Państwu polecam. I oczywiście została tam zamieszczona. Dzisiaj rozmawiamy ze słuchaczami o tym, jakie mamy zwyczaje za kierownicą, kiedy grana jest, prezentowana jest w radiu muzyka, która nas porywa. Jesteś z tych kierowców, którzy śpiewają, dają się w niebogłosy, czy tak delikatnie sobie... Tak, ja śpiewam cały czas. Czy jest muzyka, czy nie ma muzyki, jak jest jakaś piosenka w radiu, która mi się bardzo podoba, to zazwyczaj, no to już takie zawodowe przyzwyczajenie moje, śpiewam albo drugim głosem, albo sobie, a jeżeli piosenka przywołuje jakieś wspomnienia, to słucham, po prostu słucham. Jest taka teoria, że psychologii sportu, że sportowiec zanim wyjdzie na ring na przykład albo na boisko, powinien się naładować pozytywnie muzyką. Wielu sportowców ma wybrane takie nagrania, słynne Eye of the Tiger, towarzyszy wielu bokserom. Czy ty masz coś takiego, jak wychodzisz na scenę? Czy wtedy jest moment koncentracji i ciszy, czy właśnie w jakiś sposób swoją adrenalinę pobudzasz? Bardzo przykładam się do tego, żeby być skupioną na scenie, bo mam dużo zadań i muszę mieć ciszę. Mhm. Gramy w dużych składach, to chcę być odosobniona, chcę mieć nawet swoją garderobę, ponieważ ja się uspokajam i zbieram wtedy i ta energia w ogóle do mnie przychodzi, ja ją tak kumuluję i nie staram się też nie rozmawiać, nie zaczynać trudnych tematów, bo to zawsze jest bardzo, no to jest energooszczędne przede wszystkim, a tej energii ja potrzebuję bardzo dużo na koncercie, więc bardzo dbam o to, żeby jednak... I koncerty, co ważne, grasz teraz przez cały czas. Gram. Pierwszy mój koncert zagram 27 marca, to był streaming. Mieliśmy pierwotnie go zagrać w trio, ale że no nie można było się spotykać, no to postanowiłam go zagrać sama przy swoim instrumencie w domu. Kolejny koncert już można było spotykać się w małych grupach, więc wraz z moim drugim współproducentem i kierownikiem muzycznym Grzesiem Jabłońskim i Maćkiem Envy Golińskim zagraliśmy drugi streamingowy koncert. A potem zaczęliśmy grać małe właśnie takie koncerty dla mniejszej publiczności. W Polsce. W Polsce, tak, dokładnie. Fajnie ruszyć w trasę z powrotem? No świetnie, no to jest to, co najbardziej lubię robić, co mnie ekscytuje i chyba no, wszystkich muzyków, to no, nie ma co tutaj w ogóle spotkanie z publicznością, z ludźmi, granie muzyki na żywo, to jest o to, o co chodzi w muzyce w ogóle. Za chwilę porozmawiamy o tym, jak powstało nagranie Hope, natomiast powiedz, jak ono jest właśnie odbierane na koncertach, bo mam wrażenie, że jest uszyte idealnie do tego, żeby grać na żywo. Świetnie, to jest w ogóle o dziwo trudny numer do wykonania i wokalnego, ale niedawno mieliśmy właśnie okazję wykonać go na takiej prezentacji na Łodzi wraz z Davidem Heinsem, który mi towarzyszył i świetnie to wypadło. Niedługo będzie to opublikowane. Do tego jeszcze wiem, że piosenka jest emitowana nie tylko w Polsce, więc się bardzo cieszę z tego powodu. To posłuchajmy Hope. Imagining the shape of your face, which I'm lucky to see tonight. Oh, why the whole world Myśliwieckiej 357, troszkę atakowani przez komary, bo siedzimy w ogródku. Ania Szarmach jest naszym gościem. Jeszcze raz dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz mi, jak to się robi, że organizuje się takie nagranie z Davidem Heinzem? No, trzeba bardzo kochać muzykę na pewno. Trzeba być chętnym do tego, żeby tą muzykę tworzyć. I tworzyć ją mimo granic, które nas dzieliły, mimo lockdownu, który nas wszystkich dotknął. Moja chęć stworzenia jakiejś piosenki, która nadałaby ludziom nadzieję, była tak samo duża jak i Davida, i stwierdziliśmy, że po prostu napiszemy razem piosenkę. I tak to się dzieje. I tak po prostu tak poszło, to tak? Się dzieje. Tak, no nie było to takie łatwe, bo przesyłaliśmy sobie pliki, więc to wszystko było no, online robione, ale się udało i do tego jeszcze mam ekipę ze Stanów Zjednoczonych i w Polsce część była miksowana. No, zagrał człowiek od Chucky Khan, mi mówisz. Tak, tak. Na gitarze basowej zagrał kierownik muzyczny zespołu Chucky Khan i basista, świetny Melvin Lee Davis. Na gitarze Jermaine Morgan, zresztą z Atlanty również, Berlin David Haynes i Warszawa, Ania Szarmach i Sławek Gładki-Gładyszewski, który nam pomagał w realizacji całego tego przedsięwzięcia. Efekt mogliśmy przed chwilą usłyszeć, nagranie Hope, natomiast za chwilę usłyszymy City of Music. Mhm. Chyba poprosiłem cię, żebyś sama wybrała, które nagranie ma zakończyć naszą rozmowę, i jak sobie odsłuchałem, to rzeczywiście na lato, na tę porę roku, na tę porę dnia idealne. Idealne. I zwłaszcza jeżeli tematem przewodnim dzisiaj, jak mi wspominałeś, jest słuchanie muzyki, prawda? Tak, i śpiewanie do niej w samochodzie. No to tytuł City of Music, czyli Miasto Muzyki, to takie moje marzenie, żeby wjeżdżać do miasta, bo żeby wszystkie miasta, jak mijasz tą tabliczkę z nazwą miasta, zaczynała grać muzyka. Kiedy wyjeżdżasz z tego miasta, to ona przestaje grać. Ale u mnie nie przestaje grać nigdy, więc ja City of Music, tak, na dzisiaj, no, pozytywnie

wakacyjnie zrobiło się dzięki Ani Szarmach. Takie nuty, tak mi się wydaje, skojarzyły mi się. Marcin jest już w studiu z lekką zadyszką. Ach, tylko delikatną. 13@polskieradio.pl. Proszę dalej pisać do nas, jeśli chodzi w sprawie piosenek, które śpiewamy w korkach ulicznych i nie tylko, też w różnych publicznych miejscach. Myślę, że następna piosenka jest taką piosenką, która zachęca do śpiewania niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy. Jak myślisz? Zdecydowanie tak. I jeżeli usłyszymy ją o poranku, to będziemy nucić do końca dnia. Za 28 minut, godzina 13. Teraz kilka słów o tym, co w piątek, bo na dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbędzie się kolejna impreza z cyklu Dziedziniec Kultury. To cykl letnich imprez kulturalnych. Motywem przewodnim tegorocznego Dziedzińca Kultury jest relacja mistrz-uczeń. I właśnie usłyszymy zespół Lombard, a potem Navi z Grzegorzem Wilkiem pojawi się, czyli będzie połączenie najpierw rockowe, a następnie poprockowe. Mistrz i uczeń. Mamy dla Państwa zaproszenia, podwójne zaproszenia na to wydarzenie. Proszę do nas napisać 13@polskieradio.pl 13@polskieradio.pl. Off. Taylor Swift. Zaskoczyłeś mnie tą piosenką. Pamiętasz, że przed pierwszą naszą audycją, bo mamy teraz historyczną 7 albo 8, tak. Przed pierwszą naszą audycją rozmawialiśmy o tym, żeby przyznać się do tego, że czasem lubimy niektórych artystów, o których nas się nie podejrzewa. I właśnie Taylor Swift jest kimś takim. Jestem szalikowcem i gdyby tylko doszło do skutku to, że ma wystąpić w Polsce na festiwalu, to będę tańczył jak zwiewna nimfa na porannej rosie przy jej koncercie. Nie wstydzę się. Sobie. Dobrze, to ja w takim razie jeszcze, jeśli chodzi o Taylor Swift, bo jest taki jeden moment, jeśli chodzi o twórczość tej wokalistki, który ja bardzo lubię i to można gdzieś znaleźć. znaleźć w sieci fragment jej występu na CMA Awards. To jest taka nagroda wręczana przez Country Music Association dla tych folkowych artystów amerykańskich z 2013 roku. I ona tam wykonała taką akustyczną wersję utworu Red w towarzystwie innych muzyków country. Niesamowity moment, bardzo magiczny. A przy okazji cudowny. Pokazuje, jak daleko od właśnie wspomnianej muzyki country Taylor odeszła. Nowa płyta Folklore. Myślę, że lepiej słuchać na wyrywki niż w całości. Dobrze. No to my teraz następna w kolejce Afrika i Toto. Czasami pytasz mnie, czy widziałam jakiś teledysk. Ten widziałam. I bardzo byłabym ciekawa interpretacji tego teledysku, bo ja na przykład nie jestem w stanie go zinterpretować. Nie za bardzo wiem, jaką historię on chce przekazywać, ale być może państwo wiedzą. Jeśli państwo wiedzą, to proszę napisać. Ale nie wiem, na maturze myślę, żeby się ten teledysk... Wiesz co, myślę, że ten teledysk, scenariusz do niego napisał losowy generator tekstów. Thank you. Toto, Afryka. Zawsze śpiewam, kiedy jest prezentowana prezentowana w programie trzecim Polskiego Radia. Pan Wiktor napisał, że a propos Taylor Swift i ciekawostek na jej temat, to bardzo ciekawe wydarzenie miało miejsce na jednym z koncertów Swift, podczas którego na scenie pojawiła się aktorka Lisa Kudrow, która grała postać Phoebe w Kultowych przyjaciołach i razem zaśpiewały piosenkę Smelly Cat. No to historyczne wydarzenie nawet powiedziałabym, bo Smelly Cat już na amen zapisało się w historii popkultury. Tak z kolei grano w 91 roku z albumu Ten, oczywiście formacja Pearl Jam. Jeżeli jesteśmy przy roku i latach 90. We'll be right back.